राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 15 नवंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता वन स्वर्गाश्रम राम पराकृत मद्बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय सूत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमः न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। बात ऐसी आई है कि भक्ति के विषय में कुछ कहो तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी तेनु सत्संगन पावे प्राणी। सत्संगति स्वतंत्र है, जैसे ज्ञान योग है तो ज्ञान योग का प्राप्त करना पहले कर्मयोग से हो सकता है। कर्मयोग न करे तो बिना योग कर्मयोग के ज्ञान योग कठिन पड़ता है। मानो ज्ञान योग है कर्मयोग के अधीन है, बिना भी कर्मयोग हो सकता है कठिन मत पड़ेगा। और भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति के लिए पहले कोई योग करना पड़े ऐसी बात नहीं है। भगवान मेरे है ये खास बात है, मेरे केवल भगवान है ये खास बात है। अपने केवल भगवान है, केवल दो है, केवल केवल का मतलब भगवान के सिवाय और कोई आश्रय नहीं है। अनन्या सिंधु अनन्या अनन्य चेता अनन्य ने भी योगे न मान जा अन्य बात नहीं, अन्य सारा नहीं। सेवा सब ही करना है क्योंकि भगवान स्वरूप है। भगवान की अपरा प्रकृति परा प्रकृति दो है, प्रकृति भगवान की जड़ प्रकृति वो अपरा प्रकृति है। भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि पृथ्वी से तेज वायु आकाश पांच तो ये और मन और बुद्धि अहंकार तीन ये आठ ये भगवान की अपरा प्रकृति है। और जीव रूप है ये परा प्रकृति है। जीव सब है, ये शरीर सब के सब पांच भौतिक है, मन बुद्धि इंद्रिय सब है। तो मन बुद्धि इंद्रिया आदि ये तो हुई परा प्रकृति और अपरा प्रकृति और परा प्रकृति वह जीव। तो जीव का संबंध परमात्मा के साथ न हो, अपने जो भूल हुई है उस अपरा प्रकृति है पृथ्वी जो तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार इनके साथ अपना पण किया है। ये इसके साथ अपनापन है, ये महान भूल है। अगर भक्ति चाहते हैं आप तो अपना केवल भगवान है, केवल भगवान वो अपने हैं। सेवा करो सबकी, सेवा मात्र प्राणी की करो, मात्र प्राणी की प्रसन्नता लो, परंतु अपना केवल भगवान है। केवल भगवान का तात्पर्य भगवान के सिवाय और का सहारा नहीं, और का आश्रय नहीं, और का भरोसा नहीं, एक आकाश रूप, एक बल, एक आकाश विश्वास, एक राम घन श्याम चातक दूसरे दास। जैसे चातक होता है वर्षा की बूंद नहीं पीता है, गंगा जल भी नहीं पीता हो, वर्षा की बूंद के सिवाय और कोई सहारा नहीं है, ऐसे अनन्य भाव ये भगवान मेरे है और मेरा कोई नहीं है। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव माँ भी आप हो, पिता भी आप हो, भाई भी आप ही हो, धन भी आप ही हो, संपत्ति भी आप ही हो, त्वमेव सर्व, सब कुछ मेरे आप हो, मेरे और कोई नहीं है। केवल भगवान का अन्न निकलना, अन्य का आश्रय नहीं, खास बात यह है। और कितना ही बड़ा हो, कितना ही अच्छा, मतलब नहीं, हमें मतलब नहीं है। उनको संसार का त्याग करना नहीं पड़ता, भगवान में प्रेम होने से आप त्याग हो जाता है, और करना कुछ नहीं पड़ता। भगवान का काम भगवान करते हैं, भक्त का काम करने में भगवान को आनंद आता है। जैसे माताएं होती है, ये माताएं अपने बालक का पालन करती है, ऐसा नहीं करती, कभी नहीं कि तुम्हारा पालन मैंने किया, ऐसा नहीं करती है। अपने पालन करना स्वतः स्वभाव है, जो भगवान का, अनंत माताओं का स्वभाव भगवान में है, एक माँ का नहीं है, अनंत माताओं का स्वभाव ऐसा भगवान में है। इस बात तुम्हें वो माता, माता राम ओम अचिता रामचंद्र, सब जगह माता का है, माता आप माँ हो, माँ के समान दयालु कोई नहीं। हमारा शब्द उतरे दे रही है, बालक होश पाल करती है, बालक जानता ही नहीं, बालक समझता ही नहीं। अगर बालक समझता हो तो माँ की गोदी में रोना नहीं चाहिए, माँ की गोदी में रोता है तो सुख कहाँ पाएगा, किस जगह वो रहेगा, और कुछ जगह से है ही नहीं। माँ की गोदी में रोता है मूर्खता है, कोरी मूर्खता भरी हो रही है, माँ की गोदी में क्यों रोए। ऐसे भगवत भक्त होता है, तमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु च भगवान मेरे है। और वो तो भगवान को याद करता है, साधन सब भगवान करते हैं, साधन उसको कर्म नहीं करते, उनका तो स्वतः स्वाभाविक माँ माँ या बाल करता है, व्याकुल होता है माँ के बिना, माँ के बिना व्याकुल होता है, ऐसे माँ के बिना भगवान के बिना व्याकुल होता है। इस वजह से करना कुछ नहीं पड़ता उसको, केवल भगवान मेरे है ये मान लेना, एक आसरो एक बल, एक आकाश विश्वास, एक आसरो एक बल, एक आकाश विश्वास, एक राम घर श्याम चातक तुमसे दास। अन्य भाव मेरे तो गिरधर गोपाल, जैसे मीरा बहन ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल हो, दूसरों तो कोई जाके सिर मोर मुगट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल है दूसरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। हे अनन्य भाव भगवान मेरा है, अब आपसे आप काम होता, सब काम आपसे आप होता है, पाल का काम सब मां करती, इसलिए भगवान तो माता पर निर्भर है और कोई नहीं है। संसार में दो बात है, उसे दस साल में कोई संसारी ममता नहीं है, इसी में मेरी कोई चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, भगवान के रोम रोम में रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, उनमें तिलचित्ती चीज हमारी नहीं है। भगत के योद्धा में ऐसी एक धागे एक चीज भी हमारी नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, एक भगवान है, इनके सिवाय कोई मेरा नहीं है। खास बात यह है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो भगवान है, और किसी की कोई कीमत ही नहीं है हृदय में, बिल्कुल एक ही बात है, मेरे तो भगवान है। इस वास्ते किसी चीज में ममता नहीं है और किसी की कामना नहीं है। मेरा कुछ भी नहीं, अनंत ब्रह्मांड में मेरा कुछ नहीं है और कुछ नहीं देना है, मैं कुछ भी चाहिए। दो बात मुख्य है, कोई चीज हमारी है नहीं, चीजों में कहीं प्राप्त है, ये घड़ी प्राप्त है मेरे को, और दूसरी एक बढ़िया घड़ी और चाहिए तो वह घड़ी प्राप्त नहीं है, अथवा दूसरी कोई चीज प्राप्त नहीं है तो प्राप्त नहीं है उसे इतनी कामना नहीं है, या प्राप्त है उसमें ममता नहीं है। अपनी चीजें कराने वाली सब की सब एक साथ नष्ट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे बहुत बढ़ जाए तो फर्क नहीं पड़ता। बहुत संपत्ति आ जाए तो बढ़ रही, अरे बिल्कुल संपत्ति न रहे तो बिल्कुल फर्क नहीं। निंदन तो नीति निपुणा हिवास तो अंतु लक्ष्मी समा वसतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्येयो मे मरणमस्तु युगांतरे वा न्याय्यात् तथा प्रचलन्ति पदन्न धीरा। केवल भगवान के सिवाय वो किसी को नहीं मानता। अच्छे अच्छे आदमी अगर निंदा करे तो कोई फर्क नहीं है, निंदा करो, और सबके सब प्रशंसा करे तो कोई लोभ नहीं, निंदा करे तो कोई भय नहीं। और भजन स्मरण करने से लक्ष्मी बहुत आ जाए तो कोई परवाह नहीं, और सब दरिद्रता हो जाए, पैसा का पैसा चला जाए सबका सब तो कोई परवाह नहीं, उन्हें मतलब ही नहीं। आवे तो ऐसी बात, जावे तो ऐसी बात, और भले ही आज मरना हो जाए तो कोई चिंता नहीं, अगर युगांतर तक जीते रहे तो कोई परवाह नहीं। एक भगवान, उनके सिवाय अपना कोई नहीं, अपने नजर से कोई मतलब नहीं है। अनन्य भाव, अनन्य भाव। गीता में भगवान ने भगत को बहुत विशेषता से कहा है, भगत के जितने विशेषण आते हैं ज्ञानी भी भगत को कहा है। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी को श्रेष्ठ ही बताया है, और भगवान ने गीता भर में सुलभ अपने को बताया भगत के लिए। अनन्य चेता आठवा अध्याय का 14वां श्लोक, अनन्य चेता सतत योगा स्मृति तीसरा तस्य हम सुलभ पार्थ। मैं सुलभ हूँ ऐसा किसी के लिए कभी नहीं कहा, ये सुलभ शुरू एक बार आता गीता भर में, एक बार स्वरूप दो बार शुरू दिए। अनन्य चेता सततम युमास में नित्य स, तीन बात है। अनन्य चेता और निश्चित है ही नहीं, और कोई है ही नहीं, अनन्य चेता एक बात, और सततम मंदिर अंतर और नित्य स। इनका अर्थ क्या हुआ कि हृदय में महत्व भगवान के सिवाय किसी का नहीं है, आनंद देता महत्व भगवान की सत्ता और महत्ता और महिमा भगवान की है, भगवान से और किसी की नहीं है। अनन्य चेता सततम निरंतर, जब से मालूम पड़ा तब से नहीं मृत्यु तक ये सततम, और नित्य सहय का अर्थ है नींद खुले तब से लेकर नींद न आ जाए तब तक, और सपने में भी भगवान ही याद आवेगी। अनन्य चेता तीर्थ शब्द तीर्थ अनन्य चेता और का कोई महत्व नहीं, सततम निरंतर और नित्य सा जगह जगह से सोता होता नित्य रोज आता नित्य हमेश और जब से मालूम पड़े तब से मृत्यु तक ये सततम है निरंतर अनन्य चित्र और कोई महत्व नहीं ऐसा इसको कहा नित्य युक्त। उसके लिए भगवान ने अपने होगा मैं सुलभ उसके लिए सुलभ हूँ सरल हो बड़ी शुद्ध भक्त का भगवान ने जो आदर दिया है उसी को ही महत्व दिया है और ज्ञानी भी उसी को कहा है सर्वभेदी उसी को कहा है तत्व ज्ञानी को नहीं कहा है। तत्व ज्ञानी में कई ज्ञानी एक महात्मा शब्द दिया आया है अनन्य चेता सतम यो मृति से तस्य हम सुनवा शुरू होते नवी नौवे अध्याय के 22 श्लोक में अनन्य चेता सततम अनन्यास चिंतयंतो वाम अनन्यास चिंतयंतो अनन्य अनन्य भाव से चिंतयंतो वाम मेरी उपासना करते है उनके अप्राप्ति प्राप्ति करना अप्राप्ति रक्षा करना दो काम मैं करता हूँ जितने प्राप्ति होगी उनकी रक्षा मैं करता हूँ और जो नई नई प्राप्ति उसी प्राप्ति करा देता हूँ ये काम है योग क्षेमम बहाम्याम बहामे बहामे का अर्थ होता है मैं ढोकर ला कर देते रहूं। ऐसी ने कहा है नरसिंह आदु शेठ मैसा आदि गुमास्ता आदु शेठ है नरसिंह भरा आसरे पेट दूर दिशा वन में बसा नरसी आगे पेट भरते हम नरसी भोग लगाता है उसे पुष्ट करते नरसी समान हमारा कोई नहीं है बिक्रे तो फिर जाऊ नरसी भरो सिर धड़ी वो बिक्री करे तो बिक्री हूँ बेच तो है मेरे को नरसी धड़ी ऐसे अन्य भाव। और एक बात और आई है सर्व गुह्यतम भूय शुरू में भरम भजा सर्व गुह्यतम पद में एक आया है गुह्य शब्द आया है गुह्यतर आया है गुह्यतम आया है पर सर्व गुह्यतम एक यार है मन मना भाव तो सर्व धर्मांतर जय माम एक दोस्तों सोशोर पैसठ आधार में जाएगा ये सर्व गुह्यतम का भगवान है मेरी शरण आ जाए इसके समान गोम नहीं है बड़ी असाधन कोई नहीं है अन्य सर्व गुह्यतम भूय श्रु में परम बसा यते हम प्रिय मान आये वक्रम सर्वोत्तम वक्त तो बक्षा में थे हितम श्रु में परम बसा दसवें अध्याय में आता है इस बात से सर्व गुहितम भूय श्रु में परम बचा यते हम प्रिय माने वशा मेरी हम आदत नौ में और अन्य चेता है तस्य हम शुभ पार्थ नित्य युग से योगी ना नित्य युग योग दिए पर शुभ हो नित्य युग थे मेरे में सर्व धर्मांत माँ में एक मुसा नंबर का खास लोग पैसठवा मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी मानो सुचार बात मेरे में मन मना हो जा मन मना भाव मत भक्तो भाव मेरा भक्त हो जा और मत मेरा पूजन कर मेरे को नमस्कार कर चार बात है। अच्छा आगे श्लोक पैसठ शासन में कहते हैं माम एकम शरणम अनन्य भाव से अन्य क्यों मेरी शरण जा संपूर्ण पापों से मैं मुक्त करूंगा। भगवान ने कहा भक्त मेरे भक्त होता है उसके लिए जो प्राप्त नहीं है वो मैं प्राप्त मैं कर दूंगा और जो प्राप्त है उसकी रक्षा मैं करूंगा। भक्त तो भजन मेरे शरण हो जा बस माम एकम शरणम ब्रज, अनन्य भाव से एक मेरी शरण हो जाए, एक मेरा आश्रय हो जाए। इस वास्ते कोई ममता नहीं संसार में, क्लेश जितनी वस्तु की ममता नहीं है, सबका सब लूट जाए इसमें तो बड़ा पसंद आता है। और इच्छा नहीं कम मिले, प्राप्त में ममता नहीं, अप्राप्त इच्छा नहीं, अप्राप्त इच्छा नहीं, अप्राप्त में ममता नहीं, अपने पास ममता है ही नहीं, सबका सब लूट जाए एकदम हो जाए। नामदेव जी महाराज के घर में आग लग गई, तो आग जलाने लगी, लोगों ने कहा नामदेव तेरा घर जल रहा है। आज देखा तो बाहर कई चीजें पड़ी थी, सब भोग लगा, महाराज भोग लगाओ, मेरे घर में भगवान आ सकते हैं, मेरे बिना पूछे कोई आ नहीं सकता, भगवान मालिक है, मेरे को पूछे ना पूछे आ गए तो भोग लगाओ महाराज। बारे पड़ी चीज में ही सब बिगड़ने लगती, लोग बचाने की चेष्टा करते, नामदेव जी ने बाहर की चीज भीतर रख दी, अभी भोग लगाओ, ये भी भोग लगाओ, ये भी भोग लगाओ महाराज। भगवान अग्नि रूप से भोग लगाने में आए हैं, खुश हो गए, दासने लग गए, मस्त हो गए। तो भोग लगाओ है उसको प्रसाद मिलता है, भोग लगाए भगवान का तो प्रसाद देते हैं, ये प्रसाद लो, वो प्रसाद सब देते हैं, लखपति करोड़पति के हाथ में जाते हैं, कण का दे दो कण कैसे राजी हो जाए। वो होगा तो रात्रि को छान छवाई पा लक्ष्मी जी मन खेचा दोनों हाय करके छान छवाई, वो सब प्रसाद बहुत अर्पण कर दिया तो प्रसाद दे, प्रसाद प्रसाद दे, तो राम नामदेव की छान छुआई, लक्ष्मी जी उन्हें चाहे थी साधु आदि चाहिए था, एक बार एक मित्र, एक दम लक्ष्मी जी एक दम आप छान छुआ रात प्यार कर, सब भोग लगा दिया था छान प्रसाद दिया। तो ऐसे अन्य भाव से जंगल में गए थे तीर्थों में, तो एक वृक्ष नीचे रोटी बनाई, रोटी बना घी लाने के लिए गए, खुद आया सब लेकर, तो घी लेकर दौड़े कि महाराज लुक गया, लुक गए, आपने तो भोग लगाना है, आपको भी भोग लगाना है, लुक गया घी लगा, चलो घी लगा दो घी, आज गुत्ता रोटी तो लट देंगे तुम्हारे पीछे, वो घी देंगे, घी लगा रुकी रुकी मैं घी लगाई ही नहीं, मैंने राब गई भोग लगाने, मैंने करना क्या है, भगवान प्रकट हुए कुत्ते में, वे समझे भगवान दे, स्नान करने गए जल्दी चले गए, तो उस बावड़ी मिला भूत लम्बा, शर्म गया हो मेरे लम्बा कहा था, हो लम्बा लम्बा भगवान है, भगवान है, बस हो गए, उसने भगवान नहीं होते, बस सब सब भगवान है, अग्नि लगी भगवान है, भगवान वो लगा रहे कृपा कर रहे हैं, ऐसे सब भगवान है, सिवाय कोई बात नहीं, बहुत ऐसा हर एक बात में पदार्थों की हानि हो जाए तो कुछ वो ममता नहीं है और रुचि इच्छा नहीं है, ये दुख प्राप्त में ममता नहीं, अप्राप्त इच्छा नहीं, बस दो बात, ये दो बात खास है, हर एक भाई बहन को ये रखो दो बात। इसका अर्थ ये नहीं है कि रक्षा नहीं करता, रक्षा करता है, ठीक रखता है, नष्ट हो जाए तो चिंता नहीं, पदार्थ हम सबको ठीक रखता है, और न होने पर उनकी करता है, चेष्टा करता है, परंतु कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई इच्छा नहीं है मेरे में, केवल भगवान मेरे में। एक एक भगवान मेरे, इसका मेरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, जारे के सिर बोल मुहत मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, भगवान मेरे है, एक भगवान के ऊपर निर्भर रहता है, बता दे कोई पता बता दे। हर उसका काम सब भगवान करते हैं, जैसे बालक का काम सब माँ करती है, माँ राजी होती है, छोरा मर जाए तो रोती है, रात रात नींद नहीं ले जाता था, दूध देता है, रोता है, चलता है, पर तो उसको दया आती है, प्रेम करती है, उतरती रही, वो तो फिर भी माँ के उतार हो जाती है, कभी कभी मर जाए तो मर जाए ऐसे करे, यूसर आ जाता है, भगवान यूसर देते, कभी उगताते नहीं, थोड़ा सा तंग करता है, उगताते नहीं, ऐसे भगवान के प्यारे भगत भगवान की लीला पर उगताते नहीं, और संसार में उल्टा उल्टा काम होता है तो कहते भगवान लीला करते हैं, कर चुकी लीला, कर चुकी लीला ऐसी होती है, कर्जुग में पाप होते कर्जुग लीला और भगवान ही लीला है, यह सब भगवान का स्वरूप है, संसार सभी क्योंकि भगवान ही हुए, एक हम बहुत सब एक मैं बहुत रूप से हूँ, तो बहुत रूप से भगवान ही हुए है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, देखकर ही प्रसन्न होता है, वे अन्याय करे, अत्याचार करे, भगवान ये लीला है, या देख देख खुश हो जाए, शरीर में व्याधि हो जाए, रोग आ जाए, रोग रूप से भगवान आ गए, भगवान के चरणों में रहता है, एकदम मस्त रहता है, प्रभु आए भगवान आए, रोग आए तो भगवान आए, पीड़ा होती तो भगवान आए। एक जगह मैं भिक्षा में गया था, भिक्षा में गया तो एक भाई है, उसको आगे बुखार, तो मैंने कहा भगवान आए हैं, बुखार रूप से भगवान आए, दवाई लेने दवाई लो, जो शास्त्र में कहा है कि वातन है, पित्त है, द्वंद्व है, सन्निपात है, वो रोग तो बैठ जाने, पर उनके लिए जो दवाई कही है वो भगवान आए तो भोग लगाओ, भगवान बैठे बैठे पाते ही रहे ठहरे जा, अच्छा वे तो मर दिए, दवाई ले मैं तो लो मन में भी चले जाएंगे भगवान, तो मैं आऊ भिक्षा के लिए तो भिक्षा दिन हो गए, भिक्षा देने मैं चला दूंगा तो नहीं दोगे, देंगे तो भिक्षा देने चला जाऊंगा, ऐसे बुखार भी अगर दवाई देने से चले जाए तो मर्जी आप गई है, अगर बैठे बैठे पावे तो बड़ी मर्जी आप गई है, आनंद से बुखार अमुक है, अमुक भोग लगाना है, ये भोग लगाए खूब अच्छी तरह से मनाओ, दवाई नहीं देना तो नहीं देनी चाहिए, दवाई लेना कोई खास बात है, भगवान आए हैं, भगवान है, रोम रोम में भगवान आए, सब सही तपता है, सब शरीर में रोम रोम में भगवान आए, मौज हो गया, आनंद हो गया, बस होता है वहां से, मन में प्रसन्नता होती है, बुखार आने से प्रसन्नता और बढ़ती है, इतना उत्साह होता है, इतनी प्रसन्नता होती है, कविता निकलती है, आनंद होता है, जब पीड़ा होती है उसमें आनंद होता है, आनंद दर्द होता है पीड़ा होती है उसमें आनंद होता है, रुख होता ही नहीं, भगवान है, रोम रोम में भगवान आए, भगवान में रहे वाला आनंद हो रहा है, मस्त हो रहा है, भगवान के भगत को कभी दुख नहीं होता, संताप होता ही नहीं, विपरीत से विपरीत देखे तो भगवान आए लीला करते, भगवान की लीला संसार में देखे तो लीला हो रही है, खुश हो रहा है। नामदेव जी घर में आग लगी है, खुश हो रहे, प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान भोग लगा रहे हैं, खुश हो रहे, खुश हो रहे, भगवान ही आए अग्नि रूप से, सब में भगवान बुद्धि होती हुई है, मस्त होता है। जो कुछ हो जाए, सुख आवे चाहे दुख आवे, संपत्ति आवे चाहे विपत्ति आवे, जो आवे उसमें खुश होता है, भगवान का विधान है, हमारे उसमें राजी है। अनुकूलता में राजी होना, प्रतिकूलता में दुख होना ये नहीं होता, अनुकूलता में राजी, प्रतिकूलता में राजी, भगवान का विधान है, जो जैसी परिस्थिति आवे उसी परिस्थिति में मस्त रहता, भगवान जो भेजे उसमें खुश है, भगवान ने भेजा है, भगवान का प्रसाद है, भगवान की चीज है, ऐसे खुश होता है, प्रसन्न होता है, हरे हालत में मस्त रहता है, तो आनंद विभोर रहता है। उसे साधन भी भगवान करते हैं, वो तो केवल भगवान को देखता रहता है, भगवान को देखता रहता है, बस भगवान ही दृष्टि रहती है सब जगह, प्रभु ही हमारे हैं। तीन बात होती है इसमें, पहली बात है कि भगवान है मालिक है, दूसरी बात है कि सब भगवान है, तीसरी बात भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, भगवान के सिवाय ही नहीं, भगवान ही है, केवल भगवान, प्रभु अनेक रूप से है, वाह प्रभु वाह वाह वाह खुश होता है, विपत्ति में खुश होता है, संपत्ति में खुश होता है, अनुकूल आ जाए तो राजी है, प्रतिकूल में राजी है, भगवान हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु अनेक रूप से आते हैं, ऐसे शब्द खुश होता है, हरदम आनंद में मौज होती है, हरदम मौज आनंद में रहता, आनंद में हरदम आनंद में, जैसे मित्र अपना प्यारा मित्र कोई मिल जाए तो उसमें एक आनंद होता है, उस आनंद में नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, आनंद आता है, मेरे साथ मेरे बात करते आनंद आता है, सब जगह भगवान को देखता है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे देख देख राजी होता है, लीला देखते हैं, भगवत स्वरूप साक्षात भगवान है, वासुदेव सर्वति बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबंध दे, ज्ञानवान भज को कहा है, ज्ञान मार्गी को ज्ञानवान नहीं कहा, वो सर्वविद नहीं कहा, यो माम यो मोटो जाना थी पूछो तुम सर्वविद, सर्वविद भक्त को कहा है, ज्ञानी को ही कहा, कर्मियों को नहीं कहा, ऐसा सर्वविद धर्मिमा सर्व भावेद, ज्ञान योग और कर्मयोग ये दोनों साधन है और भक्ति योग साध्य है, ज्ञान योग कर्मयोग साधन है, साधन और भक्ति योग साध्य है, ये लौकिक है, लोकेश्वर निविदान तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में लोकेश्वर निविदान है, ज्ञान योग साख्या नाम कर्म योग योगी नाम, इस लोक में दो निष्ठा है, द्वाभिमुख पुरुष और लोक है, लोक में दो पुरुष है, एक क्षर एक अक्षर, उत्तम पुरुष और अन्य उत्तम पुरुष अन्य है, ज्ञान योग और कर्म योग लोक की निष्ठा, अरे भक्ति है वे अलौकिक है, ये अलौकिक है, लोक में नहीं है, जड़ चित्र लोक में है, यह शरीर जड़ है सबका, और भीतर में चेतन परमात्मा का अंश है, जड़ और चेतन दोनों है, जड़ की प्रधानता से कर्म योग, चेतन की प्रधान से ज्ञान योग, ये लोक की निष्ठा, द्वाभि पुरुषो लोक अक्षर अक्षर उत्तम पुरुष, वो अलौकिक है, भगवान ही भक्ति, जो भगत होता है वो भगवान ही भक्ति करता है, हरदम आनंद रहता है, हरदम आनंद होता है। सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, आठों पर आनंद आनंद है। वो तो आनंद में मौज मस्त रहता है, साधन भगवान करते हैं। भगवान ने कहा है अनन्या सिंधियंतो भाव ये जना पर होते तेरसा नित्यम युक्ता था योग हेम भाव में हो। ये मध्य भाता है बीच में, नो मध्य है बाईस में श्लोक है। आनंद देता और में जितने और वही नहीं भगवान है, उनका योग हेम भाव में हो। सब चीजें ढोकर के मैं देता हूँ, एक भक्ति कथा आती है। भगवान का भजन करते थे वो, सुबह चलते चले जाते भगवान का भजन करते, जब भोजन का टाइम होता आ जाते, स्त्री बना कर भोजन रखते, भोजन कर गया भोजन करे फिर चले गए नदी के किनारे वहां भजन करते। तो स्त्री ने कहा कुछ घर में है नहीं, रसोई किसी जगह में कोड़ी नहीं है, घर में बस चीज नहीं है, आटा नहीं आटा, रोटी बनाओ किसकी, कहता आज हम है नहीं। तो उसने वो दादी पर बैठा था, बैठे ही रहा, भोजन तो बना दे आज, और घर में कोई काम नहीं है और भोजन करता रहा। तो एक बालक आया, बालक के माता जी ब्राह्मण देवता ने मेरे को चेला बनाया है, मैं चीज लाया हूँ। कि नहीं महाराज ने मना है, चीज नहीं, कि मना सबके लिए, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। तो वह मैं गीता का श्लोक आया कि योग क्षेम महा में अप्राप्ति की प्राप्ति करता है, प्राप्ति की रक्षा मैं करता हूँ। तो इस श्लोक पर उसने कर्म कर्म फेर दी, तो वह नहीं करते है। मैं ऐसा वो खरीद नहीं कलम फेर दी, तो फिर वो मुंह पर देगा या सही लगी हुई, ये क्या हुआ तुम्हें, ये गुरु जी ने किया है, गुरु जी ने कैसा सुंदर बालक है उसके मुंह पर क्या कर दिया। अगर मना है मना भी मना है कि मेरे लिए मना नहीं है, मेरी मना नहीं है, देगा सभी बहुत धन दे गया, घोड़े बनाया धन दे गया, देखो कहीं मरा नहीं मना है, माता माता जी मेरी मना नहीं है, मेरी मना नहीं है, मैं शिष्य हूँ, कहीं महाराज गिरी को चेला बनाते ही नहीं, कि मेरे एक कोई बनाया है और कुछ ही बनाते, मैं जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ और कुछ ही बनाया, मेरे को बनाया है। शाम को आए तो आप आए नहीं भोजन के समय, कह तो बढ़ेंगे नहीं, और कोई काम नहीं हमारा, भजन करते रहे बड़े, ये विघ्न पड़ता है भोजन करने का भी। महाराज एक बालक आया आपको बयाने आई, बालक के मुंह पर सही लगी कलम लगा दी, मैं कलम लगा दी तो याद आया वो योग महाम में हम उसके ऊपर बड़े छाई लगा दी, ये भगवान का वचन नहीं है। तो आप भगवान है मुंह पर गड़ी तो इतने सुंदर बालक, उनके ऊपर आपने कलम लगा दी, ये ठीक नहीं किया। देखा तो रतन सुना बहुत बोरा भरा हुआ, लो भरा हम करो करो कभी कह तुमने कैसे लिया, कि मैंने कह दिया कि मना किया है, कहा कि मेरे लिए मना नहीं है, दुनिया के लिए मना है, मेरे लिए मना नहीं है, आप बने कुछ नहीं है, मेरे लिए मना नहीं है, मेरी सही लगा दी। तो मेरी सही लगाई मैं तो पुस्तक पर लगाई, भगवान ने पढ़ी है, भगवान ने मुंह पर लगाई है, पर रोने लगे कि महाराज बड़ी गलती हुई मेरी। तो इसलिए भगवान भक्तों का काम करते हैं, काम करते सब, भक्तों की परीक्षा होती है। परीक्षा भगवान न जानते हुए अपने यहाँ जो परीक्षा लेते हैं, वो परीक्षा लेते हैं ये जानते हैं या नहीं जानते हैं। पर भगवान तो जानते हैं परीक्षा की क्या जरूरत है, कितना विषय जानते हो तुम नहीं जानते हो। तो भगवान परीक्षा लेते होने की परीक्षा और तरह की होती है। उनकी परीक्षा उनको जनाता है कि तू जानता है नहीं, ये बात तुम जानता नहीं है, मेरी जो कमी है उसको पता नहीं है। उनकी कमी बताने के लिए परीक्षा लेते हैं, अपने जानने के लिए परीक्षा नहीं लेते। जानते तो है, कितना जानता है, कैसा है, कहाँ तक है, ये तो जानते है भगवान सब। न जानते है, कमी होती है उसी परीक्षा। तो ये भगवान ने परीक्षा दी, खाने के लिए अन्न नहीं है, ये भगवान प्रबंध नहीं किया तो शायद लगाई उसने। तो उसको जनाया कि तेरे विश्वास नहीं है, तेरे विश्वास की कमी है, ये तू जानता नहीं, मेरे पता ही नहीं विश्वास की कमी है, जानता है ठीक है। तो भगवान की परीक्षा अनजान पर नहीं होती है। और जो परीक्षा लेते हैं वो तो अब जानने के लिए कैसा कपड़ा है परीक्षा लेते हैं। भगवान परीक्षा उठ के करते हैं, परीक्षा से उनको बताते हैं कि तुम विश्वास जानते नहीं। विदेश में एक एक था विद्यालय, वो विद्यालय में अनाथ विद्यार्थी थे, अनाथ बालक उठ भर्ती हो जाओ। तो उस दिन भोजन को था नहीं, खाने को चीज नहीं थी, जो घंटी बजा दी भोजन के वक्त में, घंटी बजा दी, सब विद्यार्थी आकर बैठ गए, पंक्ति बैठ गई। पूछ क्या, तो बाहर से एक आदमी आया, बोला कि महाराज ये सामान है, वो सामान लेकर पूछ दिया। सामान कैसे भेजा, कि हमारे यहाँ दावत थी, जो कोई लोग कोई काम धंधा हो गया तो आए ही नहीं, मेहमान आने वाले थे आए नहीं, लोग पहुंचा दो वहां। तो पंक्ति लगा दी, पंक्ति सामान पूछ गया। वो कहते हैं अपना भगवान भगवान देंगे, पंक्ति भेजेंगे। इसलिए भगवान पर विश्वास करे, ये विश्वास ही कमी, वो कमी बताने के लिए परीक्षा देते भगवान, उसको खुद को भला बताने के लिए परीक्षा का अर्धा भरे नहीं है। इसलिए भगवान सब कुछ देते हैं और देने की परीक्षा भी देते हैं, दिखाते हैं। ऐसे भगवान का स्वभाव है। तो भगवान भगवान भक्त के साथ में रहते हैं, हरदम साथ में रहते हैं। ऐसा साथ रहने वाला कोई मित्र नहीं है। सर्वशेषा हम हृदय सन्निविष्टो ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतिष्ठति। नरक में भी भगवान साथ में, स्वर्ग में भी भगवान साथ में, बैकुंठ में भी भगवान साथ में, मृत्यु लोक में भगवान साथ में, अंतर्यामी हृदय में, सबके हृदय में सर्वश्रेष्ठ हम हृदय सन्निविष्ट हो, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। इस वजह संत महात्मा लोग अपने साथ में भगवान को ही मानते हैं, कि दूसरे कोई रहने वाला नहीं है, कोई साथ में रहने वाला नहीं है। जब लोग अपने पास में धन संपत्ति है तब सब आते हैं, वो नहीं आता कोई नहीं आता है। एक कहावत है काजी जी की कुत्ती है, काजी की कुत्ती मर गई जो सब लोग आए, काजी जी मर गया जो कोई आया ही नहीं। ये बात है महाराज, इस वास्ते भगवान के भरोसे निश्चिंत रहते हैं। अभाव में आनंद होता है, अभाव में ज्यादा आनंद होता है, बुखार में ज्यादा आनंद होता है, आपत्ति में ज्यादा आनंद होता है, संपत्ति में ज्यादा। भगवान का विधान है, भगवान का विधान है। एक घाट था भगवान का भक्त, रामलाल का नाम मेरे को ठीक याद नहीं है, भगत कहते में आया है। वो भगत था तो गाड़ी चलते थे और गाड़ी में गाड़ के श्रेष्ठ मानस से मिलने हुए उसे मिले तो बातों में कह दिया कि भगवान सब कुछ करते हैं। तो उसने श्रेष्ठ मानस ने कहा भगवान करते हैं आप गाड़ी में जाओ भगवान करेंगे कहते जाएंगे गाड़ी ही गई आगे दिन गाड़ी ही नहीं पता लगा अंत में आकर के अंग्रेजों का राज था उस समय अंग्रेज का राज था तो तुम्हारा राज खारिज करते हैं। वो राजी हुआ बड़े बड़े थैंक यू बहुत बढ़िया काम गया बहुत बढ़िया राजी हुआ प्रसन्न हुआ प्रश्न होकर चल दिया। तो स्टेशन मास्टर ने समझा और मास्टर था अंग्रेज है अभी इसकी पेंशन होने वाली थी और सब छोड़ दिया कुछ नहीं मिलेगा जो रोजगार से राजी बहुत हुआ तो बुलाया कि तुम्हारे को हमने खारिज कर दिया इसमें राजी क्यों हुए तुम्हें राजी क्यों हुए कहते भगवान के कारण से मेरे राजी ऐसा का मौका मिलता है। मेरा कसूर क्या हो गया कि भगवान सब कुछ करते हैं तो भगवान के नाम पर मेरे गुरु को दिया ऐसा सुख दुख मिलते ही नहीं दुख तरह तरह का आते है पर भगवान के कारण से दुख आया इस वजह राजी बहुत हुआ बहुत खुश हुआ तो बहुत बढ़िया है। तो सुरख गया इसलिए भगवान करते हैं।